Είναι το thepressproject.gr και φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε αν βρίσκεστε στο ραδιόφωνο του TPP από το thepressproject.gr. Ξαναξεκινήσαμε, έχω να πω, το stream, γιατί δεν είχαμε chat, και για να δείτε πόσο σας σεβόμαστε εσάς που είστε live εδώ μαχήμια πάνω από, από τους δέκτες σας και γράφετε και λέμε όχι. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν γινότανε να κάνουμε εκπομπή. Τι νόημα έχουν όλα αυτά που κάνουμε αν δεν μπορεί να γράψει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος καλησπέρα από την εξωτική Ομόνια? Γιατί να κάνουμε εκπομπή χωρίς να έχουμε αυτές τις παρεμβάσεις? Ας μαγειρέψω μέχρι να ξεκινήσουμε, όπως είπε ο Δημήτρης. Mm-hmm. Και όλες αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης, λατρείας, να πω καλύτερα, mm-hmm. που έχουμε από όλους σας. Λοιπόν, τώρα που λέμε για εκδηλώσεις λατρείας. Βεβαίως. Θυμάστε που κοροϊδεύαμε τις εικόνες με τα δημόσια κλάματα στη Βόρεια Κορέα? Θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε δηλαδή αυτό το οποίο, καλά, δεν θα πω τώρα ότι είναι η ουσία του ζητήματος, τίποτα δεν είναι ποτέ ουσία του ζητήματος όταν πρόκειται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα ακούσουμε τι είπε και μετά θα δούμε και πόσο συγκίνησε τους υπουργούς του. Οπότε πάμε να, mm-hmm. να δούμε την δήλωση, αν μπορεί η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας να σπρώξουν πολύ δυνατά για να μπει το βίντεο. Το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε. Και ας το ομολογήσουμε με θάρρος από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο Γιοφύρη της Άρτας μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας. Ναι, να μείνουμε λίγο πρώτα σε αυτό. Οι φωτογραφίες με κλαμμένους υπουργούς δεν έχουν τόση σημασία. Μπορούν να ακολουθήσουν. Ναι, μπορούν να ακολουθήσουν. Αρχίζει τώρα τις ηθικολογίες. Εντάξει, θα τα πούμε, γιατί είναι προσβολή της νοημοσύνης μας, αλλά νομίζω έχει μία ουσία η γραμμή που ακολουθεί εδώ η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Πρώτα απ' όλα, πριν καν ξεκινήσεις να δείχνεις με το δάχτυλο για ευθύνες, δεν είναι ακριβώς η δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη, πόσο μάλλον όταν είμαστε ακόμα ελάχιστες μέρες μετά το έγκλημα, να αρχίσει και να μας λέει ποιος φταίει. Δεν είναι σε θέση να το κάνει. Δηλαδή έχουμε συμφωνήσει ότι έχεις ένα μεγάλο μέρος ευθύνης γιατί κυβερνάς 3,5 χρόνια. Δεν γίνεται να ξεκινάς και να δείχνεις με το δάχτυλο και να λες φταίνε και οι προηγούμενοι όμως. Συγγνώμη, αλλά φταίνε και οι προηγούμενοι. Συγγνώμη, αλλά φταίνε και οι διοικήσεις. Συγγνώμη, αλλά φταίνε και οι συνδικαλιστές, οι συντεχνίες. Αυτό που μου φαίνεται τρομερό είναι που λέει ότι χρειάζεται θάρρος για να το ομολογήσουμε. Γενικά δεν θέλει ιδιαίτερο θάρρος για να κατηγορήσει τους άλλους. Ναι. Δηλαδή είσαι πρωθυπουργός 3,5 χρόνια και έχεις εδώ και μέρες που μας λες ότι φταίτε όλοι. Ναι. Και αυτοί που κυβερνούσαν πριν και εσύ που κυβερνάς τώρα. Άμα κυβερνάς. Μου έλεγε ο Θάνος που θα αλλάξει το κράτος ο Μητσοτάκης και τέτοια. Και λες, οπα. Δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι η φάση με κάνεις πρωθυπουργό να δεις τι καλά που θα τα κάνω. Αυτό μπορούν να το πουν όλοι όσοι δεν είναι πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Αν δεν είσαι πρωθυπουργός δηλαδή, πες το διάλο, μπορεί και να έχει νόημα, συνήθως είναι αστείο, μπορεί και να μην είναι αστείο. Αν είσαι πρωθυπουργός, είναι η μοναδική εξαίρεση. Είσαι ο μόνος που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα «Ρε, με κάνεις πρωθυπουργό να δεις τι καλά που θα τα κάνω όλα». Αυτό το είπε στη συνέχεια, ότι θα τα αλλάξουμε όλα, θα αλλάξουμε και να μην το προβληματικό κράτος. Α, και ξαναψηφίστε. Και να δούμε τι έφταιγε. Να δούμε τι έφταιξε. Ξέρετε τι έφταιξε, παιδιά? Οι συνδικαλιστές. Γιατί έφταξαν οι συνδικαλιστές? Γιατί είναι κατά της αξιολόγησης. Εν τω μεταξύ, όταν λέμε εμείς, αν μπορώ λίγο να χρησιμοποιήσω το επιχείρημα του Ρουσφετιού για πολύ λίγο, μόνο ως αντίδραση στο επιχείρημα της αξιολόγησης. Όταν λέμε εμείς ότι άμα κάνουν αυτή αξιολόγηση, θα φύγουν όσοι δουλεύουν και θα μείνουν μόνο τα κομματικά βίσματα, αυτό εννοούμε. Στην προκειμένη περίπτωση υποτίθεται ότι φταίει η αξιολόγηση, ενώ δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι αξιολογήσεις θα κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Επίσης, μια μικρή λεπτομέρεια την οποία αναγνωεί η κουβέντα αυτή που βρίζει τους συνδικαλιστές είναι ότι γενικά αυτή η γραμμή δεν έχει πάει καλά τις τελευταίες μέρες, διότι για κακή τους τύχη οι συνδικαλιστές βγαίναν στα κανάλια και λέγανε «Γιατί, τα λέγατε? Ναι. Κάνατε απεργίες για αυτά? Ναι. Είχατε προειδοποίηση? Ναι». Οπότε το αποτέλεσμα ήταν ότι αντί να βγαίνουν με το κεφάλι σκυμμένο οι συνδικαλιστές που δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε και που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους και δεν είχαν ειδοποιήσει για τις ελλείψεις στα ζητήματα ασφαλείας, δυστυχώς για την κυβέρνηση και για τους επικοινωνιακούς υπαλλήλους της, γνωστούς και ως δημοσιογράφους, αυτό δεν πήγε καλά. Ο Μητσοτάκης όμως, επειδή είναι μόνος του, δεν έχει αντίλογο εκεί πέρα, δεν έχει κανένα να του πει ρε φίλε, τι είναι αυτό που λες? Έχουν γίνει ακριβώς ανάποδα τα πράγματα. Οι συνδικαλιστές είναι αυτοί που σας ειδοποιούσαν και εσείς τους γράφατε. Αυτό συνέβη. Επειδή εκεί δεν υπάρχει κανένας και ο Μητσοτάκης γενικά δεν εκτίθεται ποτέ σε τέτοιες συνθήκες, δεν εκτίθεται σε επιθετικές ερωτήσεις. Φροντίζει να τα λέει μόνος του και να χαίρεται. Οπότε τα λέει μόνος του, χαίρεται. Ποιος θέει? Οι συνδικαλιστές που δεν άφηναν να γίνουν αξιολογήσεις. Γιατί λέμε ότι πάλι το θέμα είναι ξανά μανά ότι φταίει αυτός ο ένας. Όλα τα κανάλια συνεχίζουν αυτές τις μέρες. Όσο εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε στη συζήτηση της πρώτης μέρας, δηλαδή στις προειδοποιήσεις, τις γραπτές και επίσημες που είχαν υπάρξει για τα προβλήματα ασφαλείας. Και ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, που βγήκε χθες στους δρόμους. Ναι. Αλλά κάπως πρέπει να βγει το μεροκάματο. Οι άλλοι συνεχίζουν. Κάπως πρέπει να βγει το μεροκάματο. Και τι να κάνει και ο Γιάννης Μητσοτάκης πρωθυπουργός είναι. Είναι αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος. Κάντε τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει, δεν ξέρω πότε θα τις κάνει τις εκλογές. Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Όποτε τις κάνει, μακάρι κάποια στιγμή να καταλάβει ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Λέει κιόλας, πριν ξεκινήσει αυτή την ωραία φρασούλα, το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ. Όπα. Ποιος σε ρώτησε? Δεν σε ρωτήσαμε αν φταίνε και άλλοι. Δηλαδή, δεν είναι... μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά είναι το να το ομολογήσουμε με θάρρος. Τη διάχυση ευθύνης, το φταίμε όλοι. Να φέρουμε και τον Μπάγκαλο, να τον κάνει υπουργό, να λένε ότι φταίνε και οι πολίτες. Γιατί είπε εδώ πέρα, είπε για κυβερνήσεις, διοικήσεις και συντεχνίες. Δεν φταίνε όμως και οι πολίτες μετά που ψήφισαν αυτές τις κυβερνήσεις που έχουν αυτές τις ιδεολογίες, την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς που δεν θέλουν την αξιολόγηση. Φταίνε και αυτοί. Οπότε έχουμε τη διάχυση της ευθύνης κατά το γνωστό ρητό που ακούγεται και πάρα πολύ αυτές τις μέρες ξανά και το μόνιμο ρητό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν φταίνε όλοι, δεν φταίει κανείς. Αν μπορώ να μοιράσω την ευθύνη, λες και είναι δικιά του δουλειά να μοιράσει την ευθύνη μετά από αυτό που έγινε, σε όλους τους προηγούμενους και να μιλάω για την ότι αυτή είναι η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ένα ρητό του Σιμίτη πριν 20 χρόνια out of context, να το κάνουμε. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν τους είπε και όλους ο Πρωθυπουργός, και δεν εννοώ για τους πολίτες, δεν είπε ποιοι φταίνε, άφησε πολλούς έξω από το κάδρο, άφησε τους υπεύθυνους πίσω έξω από το κάδρο. Αυτό είναι το φοβερό σε αυτή τη δήλωση, νομίζω. Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις δεν φταίνε. Η απαξίωση του δημόσιου τομέα δεν φταίνε. Δεν φταίει. Οι εργολάβοι που παίρνουν τις συμβάσεις και δεν τις ολοκληρώνουν και μας αμπουκώνουν κρατικό ευρωπαϊκό χρήμα και υπογράφεται και από το ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, αλλά κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, όπως μαθαίνουμε, υπογράφονται διαδοχικές παρατάσεις των έργων. Δεν φταίνε. Αυτός που έχει υποστηρίξει με τόσο πάθος αυτές τις πολιτικές για το μικρότερο κράτος, για τον εξυγχρονισμό, για το τι καλά που θα τα κάνουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Και μην κοιτάτε εδώ, δημόσιο. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το δημόσιο. Υπάλληλοι, τι να τους κάνουμε τους υπαλλήλους? Να κόψουμε 10.000 από αυτούς τους υπαλλήλους. Να φύγει όλο το προσωπικό το εξειδικευμένο με την τεχνογνωσία που βγαίνει και στη σύνταξη. Να πουλήσουμε στη Hellenic Train. Να δίνουμε 50 εκατομμύρια στη Hellenic Train. Όλοι αυτοί που υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο το εγκληματικό, το θανατηφόρο, που ξόφλησε και καταλαβαίνει όλος και περισσότερος κόσμος, ελπίζω, το πόσο ξόφλησε στα Τέμπη, δεν φταίνε? Όταν το έχεις υπηρετήσει καλύτερα από όλους όλο αυτό το ξεχαρβάλωμα, δεν έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη και πολιτικά και για το ότι σε προειδοποιούσαν και έκανες πως δεν άκουγες? Ναι, και να πούμε ότι για τους ιδιώτες, εγώ θα έλεγα, ιδιώτες, ό,τι είναι τέλος πάντων αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, πάμε και τα δίνουμε σε ξένα κράτη. Ναι. Πολύ ωραία στη ιδιωτικοποίηση. Τα δίνουμε σε ξένες κρατικές εταιρείες, αυτό λέμε τώρα. Αλλά και πάλι η ευθύνη είναι στο δικό μας κράτος που δεν έλεγξε. Δηλαδή αυτός που παίρνει τα τρένα προφανώς κέρδος θέλει. Αν μπορούσε να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του, αν μπορούσε να τους έχει όλους εξαμολυμένους εκεί πέρα να πάνε να σκοτωθούν χωρίς να δίνει λογαριασμό και μετά να ζητάει τα ρέστα από κάποιον άλλον, θα το έκανε. Γιατί ξέρω εγώ, κάπως έτσι είναι. Έτσι είναι. Η ελεύθερη αγορά είναι λίγο, πώς να το πω τώρα, δεν φημίζεται για την ενσυναίσθησή της. Καταλάβατε, οπότε αν είναι να ζητήσουμε τα ρέστα από κάποιον, θα πρέπει να τα ζητήσουμε από το μοντέλο αυτό των ιδιωτικοποιήσεων και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος χαϊδεύει, δίνει, χαρίζει, αποχαιρετά και αναλαμβάνει ευθύνες εκεί που οι άλλοι απλώς κερδίζουν. Δεν είναι... Καταλαβαίνω ότι αυτό προσπαθούν πάρα πολύ να το μπερδέψουν, να πούνε ότι ορίστε, άρα φταίει πάλι το κράτος. Και δεν φταίει, είναι μια χαρά είναι οι ιδιώτες, δεν είναι καθόλου μια χαρά. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή, η χειρότερη δυνατή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το φταίμε όλοι του Μητσοτάκη είναι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή επανέλαβε την προσωπική συγγνώμη, μάλιστα έχει την ανέδεια να μιλάει για τον προσωπικό του πόνο, να λέει ότι το γεγονός ότι δεν προλάβαμε ήταν υπόθεση λίγων μηνών. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια ήταν υπόθεση λίγων μηνών για να ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση. Το ακούς και λες ναι, είμαι σίγουρος. Δεν ισχύει. Ναι. Και λέει, και αυτό μου προκαλεί πολύ μεγαλύτερο πόνο προσωπικά. Χεστήκαμε. Δεν πρόκειται για το δικό σου πόνο. Είναι απρέπεια να μας απασχολείς με τον δικό σου πόνο αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται για σένα. Η δική σου δουλειά δεν είναι να πονάς. Η δική σου δουλειά είναι να βρίσκεις τις λύσεις που χρειάζονται προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό που συνέβη. Τώρα, γιατί μετά από την κινητοποίηση που υπήρξε χθες ο Υπουργός επανήλθε με το φταίμε όλοι? Δεν ξέρω. Μπορεί να προσπαθεί να μας εξαγριώσει. Μπορεί η στρατηγική του να είναι ότι όσο περισσότερο τσαντιστούμε εμείς, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει κανένα μπάχαλο και να καταλήξουμε με στρατιωτικό νόμο στις εκλογές. Δεν ξέρω τι μπορεί να ζητάει. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι μια στρατηγική επικοινωνιακή η οποία έχει πάει καλά. Χάλια έχει πάει. Έβγαλε περισσότερο κόσμο στους δρόμους από ότι η πανδημία. Δεν είναι φυσιολογικό. Τώρα τι καταλαβαίνει, δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του. Εμείς μπορούμε απλώς να απαντάμε σε αυτά που λέει. Καλά, όταν έχεις αποτύχει τόσο ικτρά και όλο αυτό το οποίο παπαγάλιζες για 15 χρόνια δυστυχώς αποτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία χερεκακία τώρα που τύπου, εμείς τα λέγαμε, τι θα πεις, τα ίδια θα πεις. Θα μοιράζεις την ευθύνη ως επαγγελματίας ανεύθυνος 4 χρόνια, δεν φταίει ποτέ για τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα το πας στο ότι τι θέλουμε, πιο λειτουργικό κράτος. Που λέει μετά, παρακάτω, ότι να αλλάξουμε το σύστημα, οι πολίτες έχουν υψηλές προσδοκίες από μας, είναι ένας πόλεμος με το σκοτεινό κράτος του αναχρονισμού. Δεν εξυγχρονίστηκε όσε, πάει, τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αναχρονισμό στα τρένα, τον εξυγχρονίσαμε τον ΟΣΕ. Τον τεμαχίσαμε, τον μεταρρυθμίσαμε, διώξαμε το προσωπικό, Τον πουλήσαμε δήθεν σε ιδιωτική εταιρεία, συνεχίζαμε να κάνουμε περικοπές, ήταν υπό αυστηρή λιτότητα, πάει. Δεν υπάρχει κάτι αναχρονιστικό. Κάναμε ΣΔΙΤ. Πολύ ωραία, δεν ήταν ΣΔΙΤ. Η καινοτομία δεν ήταν ΣΔΙΤ. Δίναμε σε εργολάβους να κάνουν τη συντήρηση. Δεν υπάρχει αναχρονισμός, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει θα τα αλλάξω, δεν υπάρχει το κακό κράτος όπως βολικά πάει να πει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει το εξυγχρονιστικό μοντέλο που φάγαμε στη ΜΑΠΑ 15 χρόνια. Και τώρα με τους συνδικαλιστές, δηλαδή τι άλλο θα έκανες? 700 άνθρωποι μείνανε εκεί πέρα από τους 200 που λέει η Τρόικα. Πού σε εμποδίσανε δηλαδή οι συνδικαλιστές? Τι είναι αυτό που προσπάθησες να κάνεις και βρήκες εμπόδιο στον συνδικαλισμό? Με 200 θα το δούλευες δηλαδή, το ρημάδι? Ναι, δηλαδή που θα κάνεις αξιολόγηση, τι θα μείνουν ικανοί μόνο? Δεν έχει παιδιά, δεν έχει προσωπικό όσε. Εδώ θα μειώσουν και άλλο τα δρομολόγια για να έχουν δύο σταθμάρχες που είπε χθες ο Γεραπετρίτης. Δεν πατάει στην πραγματικότητα, πατάει μόνο στην ιδεολειψία την νεοφιλελεύθερη που τη λένε άνθρωποι που δεν έχουν μπει σε τρένο πρώτα απ' όλα, αλλά δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Διάφοροι ακροκεντρώοι εκεί πέρα δημοσιολογούντες που μόνιμος πηγαίνουν προς το φασισμό, κάνουν βηματάκια. Για το ότι χρειαζόμαστε μόνιμως μικρότερο κράτος και τέτοιες εύκολες αναλυσούλες για αξιολόγηση κλπ. Δεν πατάει αυτό. Τι να κάνουμε, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Από την πρώτη κατευθείαν το καταλάβουμε πόσο σκληρή είναι αυτή η πραγματικότητα. Λοιπόν, μας γράφει η Έλενα, δεν θεωρείται πως οι πολίτες έχουν ευθύνη για τις κυβερνήσεις που φέρνουν στην εξουσία? Αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει πολύ προσεκτικά και εκτενέστατα τον καιρό που συζητούσαμε τη δήλωση του Πάγκαλου. Γιατί αυτό έχει έναν πυρήνα αλήθειας. Προφανώς, αν δεν φταίμε καθόλου, δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τίποτα. Είμαστε μόνο θύματα της πολιτικής τους που θα πρέπει να περιμένουν καρτερικά πότε θα μας σφάξουν. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα να το λέμε εμείς αναλαμβάνοντας την ευθύνη μας για να αλλάξουμε κάτι, και άλλο πράγμα να το λέει ο πολιτικός ο οποίος έχει ωφεληθεί από αυτήν την εξαχρίωση και μετά γυρίζει και μας κουνάει και το δάχτυλο. Γιατί τι συμβαίνει? Όταν αναλαμβάνει κανείς ένα δημόσιο αξίωμα, δεν έχει το δικαίωμα να λέει «Ναι, αλλά κι εσείς ζητούσατε να προσληφθείτε και εσείς ζητάγατε ρουσφέτια», και να συγκρίνει το εξοχικό του Τσοχατζόπουλου στο Παρίσι με τον άνθρωπο που αγωνιά να βρει δουλειά στο παιδί του. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι πάει να συγκρίνει ο άλλος, υποτίθεται, τις ευθύνες των συντεχνιών, που είναι μια περίπτωση που δεν ταιριάζει αυτό το επιχείρημα. Είναι έτοιμο από μια φαρέτρα, από ένα στόκ επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν στα δεξιά καφενεία ή το Twitter, αλλά που δεν ταιριάζει στην προκειμένη περίπτωση. Όποιες και αν είναι οι ευθύνες του κόσμου, δηλαδή και το να εκλέγει στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς είναι μια ευθύνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει για μένα ότι θα πάω να τα βάλω με τον ψηφοφόρο αντί για τον πολιτικό που διεκπεραιώνει αυτή την πολιτική και που φέρει την ευθύνη της, το σχεδιασμό της, την υλοποίησή της και το υλικό συμφέρον από την επιβολή της. Τώρα, το υλικό συμφέρον είναι στην καλύτερη περίπτωση να είσαι πολιτικός, στη χειρότερη, το λέω σε ένα σενάριο υποθετικό αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, δεν έχει, όχι απλώς δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καν τέτοια κατηγορία. Αλλά για ποιο λόγο διευκολύνουμε τόσο πολύ οικονομικά αυτές τις εταιρείες? Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μισό λεπτάκι, για να επανέλθει το stream και συνεχίζουμε. Για τον πολιτικό που διεκπεραιώνει αυτή την πολιτική. Λοιπόν, την ώρα που τα έλεγε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άλλοι φωτογραφίζονταν να πενθούν. Αν έχουμε την φωτογραφία, ας δούμε τη φωτογραφία, ένα κολλάζ από τις φωτογραφίες τους την ώρα που υποφέρουν πάρα πολύ από τον πόνο για τα όσα έχουν συμβεί. Να δούμε τη φωτογραφία και να πω ότι εμένα αυτή η φωτογραφία με εξοργίζει, γιατί καταρχάς δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν κάνει ή θα έκαναν την κριτική γιατί κάνατε αυτό ή εκείνο μέσα στο πένθος. Θα το έλεγα αυτό για την ιδιωτικοποίηση του νερού και το λέω, αλλά δεν θα το έλεγα γιατί, ξέρω εγώ, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση, μια ομιλία, μια παρουσίαση, κάτι οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ δεν ζητώ από τους πολιτικούς να πενθούν, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζουν τα συναισθήματά τους. Καταλαβαίνω ότι είναι κανόνες στοιχειώδους ευπρέπειας να μην χαχανίζεις, να μην είσαι μέσα στην τρελή χαρά την ώρα που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δημόσια. Δηλαδή, αν μου έδειχνε κάποιος ιδιωτικές φωτογραφίες από έναν πολιτικό ο οποίος γελάει, εγώ δεν θα θεωρούσα ότι έχει κάνει κάτι φοβερό με αυτό. Δεν με νοιάζει. Δεν ζητώ από αυτούς τους ανθρώπους να πενθήσουν. Βγάλαν αυτές τις φωτογραφίες, λυπούμαστε πάρα πολύ, καταλαβαίνουμε, το μήνυμα το πιάσαμε. Δεν είναι από σίδερο, λέει ο τίτλος, είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Χρειάζεται να χαράξουν πολιτική, αλλά το κάνουν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με τρομερή φόρτιση συναισθηματικά. Πραγματικά είμαστε στο πλευρό τους, αλλά το λέω πάρα πολύ σοβαρά, είναι μια καπηλεία του πραγματικού πόνου που νιώθουν οι συγγενείς και οι οικοί. Δεν χρειαζόμαστε πολιτικούς που να κλαψουρίζουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα συναισθήματά τους. Υπάρχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, στοιχειώδους ευπρέπειας. Τάκτ. Δημόσιο τάκτ είναι αυτό. Δεν χαχανίζεις, δεν χορεύεις ζεϊμπέκικα, δεν προσπαθείς δημόσια να κρατήσεις μια στάση μετρημένη από σεβασμό σε αυτό το τραγικό γεγονός. Από εκεί και πέρα τώρα δεν χρειάζεται να πιάνουν φωτογραφίες με τις παλιόφατσες αυτές τώρα που είναι κλαμμένες. Τι μας νοιάζει τώρα αυτό το πράγμα? Είναι στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής, πάλι για μια ακόμη φορά, διαχείρισης, όπου πρέπει εμείς να δούμε ότι έχουν σκύψει πάνω από το πρόβλημα, και όχι μόνο έχουν σκύψει πάνω από το πρόβλημα, το κάνουν με πόνο ψυχής. Το τελευταίο που με ενδιαφέρει είναι ο πόνος ψυχής τους και του Μητσοτάκη και της υπόλοιπης παρέας. Οι λύσεις, λέγαμε, είναι πράγμα βαρετό. Οι λύσεις απαιτούν τεχνικές, εξειδικευμένες απαντήσεις, μακροπρόθεσμες απαντήσεις, αναλύσεις, αυτό απαιτούν. Καταλαβαίνω ότι σας νοιάζει τι δείχνουν τα κανάλια. Διάβαζα ότι θα δείξουν και δημοσκόπηση τώρα για να μας πούνε, επειδή πάρα πολλοί κόσμος κοροϊδεύει ότι είναι ωραία στιγμή για μια δημοσκόπηση. Μην τα κοροϊδεύετε αυτά, παιδιά. Το λέγατε ειρωνικά για την κυβέρνηση, ότι μια δημοσκόπηση τώρα θα έδειχνε την πτώση. Αυτοί φροντίσαν να παραγγείλουν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ότι δεν έχουν πάθει τίποτα, για να έχουν να μας την τρίψουν στα μούτρα. Ότι ορίστε, πώς λέγανε, ο κόσμος δεν ασχολείται με τις υποκλοπές και τέλειωσε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τώρα θα έχουμε δημοσκοπήσεις για να δώσουν στον κόσμο τους, για να δώσουν στα κανάλια να πούνε ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάζει τα πραγματικά του προβλήματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλη λιθιότητα θα πούν. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνο τον άλλο πλανήτη, όπου μπορεί να σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, και εσύ να συζητάς τι θα γίνει με τις εκλογές. Και ταυτοχρόνως να έχεις το θράσος, την ανέδεια, να κλαψουρίζεις μπροστά στις κάμερες για να δείχνεις ότι είσαι πολύ ευαίσθητος. Ναι, εγώ θα μπορούσα να δεχθώ μια ανθρώπινη στιγμή μόνο αν ήταν... Μια ομαδική ανθρώπινη στιγμή τώρα είναι... Ναι, μια ανθρώπινη στιγμή μόνο αν ήταν ακριβώς πάνω στο έγκλημα. Δηλαδή σε μια φόρτιση που βλέπουμε είναι κάτι ο διάλογος, ας πούμε μιλάει, ακούει κάποιος υπουργός, κάποια υπουργός, κάποιο συγγενή θύματος και λυγίζει, ας πούμε. Δηλαδή σε ένα πλαίσιο αυθόρμητο. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Έχουν εμφανιστεί πολλοί από αυτούς ξανά και ξανά στα κανάλια και μερικοί από αυτούς στο σύνηθες ύφος. Βλέπε Άδωνις Γεωργιάδης να φωνάζουν, να είναι μανιωδώς πάνω από το Twitter και να μαλώνουν σαν τυχαία τρόλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τις πρωτοβουλίες του και τις συνεντεύξεις τύπου και δεν ξέρω τι. Το φέρουν κανονικά τα νομοσχέδια. Δεν ξέρω αν ήταν στεναχωρημένος, ας πούμε, και ο κύριος Κρέκας που έσπευσε την Πέμπτη να καταθέσει το πολυνομοσχέδιο, το περιβαλλοντικό για το νερό. Δεν ξέρω αν και αυτός ήταν έτσι συγκινημένος μια εβδομάδα μετά, αφού έχει κάνει την προηγούμενη δουλειά. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι ξαφνικά σας έπιασε όλους ο πόνος για αυτό που συνέβη. Και δεν μας νοιάζει κιόλας, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Δεν μας νοιάζει. Δεν είναι το πένθος σας, δεν είναι επίσης το πένθος μας. Καθώς είχαμε την τύχη να μην χάσουμε ανθρώπους μας σε αυτό το τρένο. Είναι το πένθος συγκεκριμένα και στεναχώρια των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, τους οικείους, τους φίλους, τους γνωστούς. Εμείς έχουμε θλίψη και οργή για πάρα πολλούς λόγους. Για το γεγονός ότι υπάρχουν ζωές που δεν μετράνε, για το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς που παίρνουμε τρένο, για τέτοιου είδους γεγονότα. Και προφανώς δεν θα το κάναμε για να φωτογραφηθούμε κιόλας και να παίξει αυτό επικοινωνιακά όπως είναι ο σκοπός να παίξει. Είναι χυδαίο. Είναι πολύ χυδαίο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα γιατί ήταν απλά ανθρώπινο, οπότε είναι χυδαίο. Ναι. Ξαναλέω, εμένα δεν θα με πει, δηλαδή το να αστειεύονται αυτοί οι άνθρωποι θα μου φαινόταν φυσιολογικό, όχι στη δουλειά τους, όχι δημόσια, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι όλοι συνεχίζουν τη ζωή τους. Άκουσα την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη που είπε ότι είναι κατεστραμμένη, ότι είναι κατεστραμμένος ο Καραμανλής, πόσο του στήχησε, και η απάντηση σε αυτό είναι πάντα πόπο και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Δεν με νοιάζει. Τι να συζητήσουμε τώρα, πόσο δύσκολα περνάνε. Που δεν θα είναι ένα μήνα υπουργός, ένα μήνα θα... Δεν ξέρω, θα νοήνει και το ψυχολογικό απ' την άλλη, νομίζεις. Ναι, καταλαβαίνω ότι... Και το Μητσοτάκη, μπορεί να είναι πολύ μεγάλο το ψυχολογικό, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το ελληνικό κράτος. Τα συνηθίζει αυτά ικανότον, η οικογένεια. Ικανό τον έχω. Εγώ καταλαβαίνω ότι τώρα... Παρανυχίδα. Άμα είναι η δική σου παρανυχίδα, πονάει περισσότερο. Πάντα συμβαίνει αυτό. Απλώς μη μας πρίζετε. Την δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, να ρωτήσω το control, δεν την έχουμε τη δήλωση του. Εντάξει, το σχολιάζει πάντως ο κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άδωνης, γιατί είχε την ίδια συμπεριφορά. Έβγαινε στα κανάλια και έλεγε λειτουργούσαν όλα. Φώναζε. Τσακωνόταν με τον Κανάκη. Τσακωνόταν με την Ναταλία Γερμανού που του έγραψε στο Twitter. Στοχοποιούσε τη Ράνια Τζίμα. Σήμερα συγκινήθηκες. Μια εβδομάδα δεν σε είδαμε συγκινημένο. Χαλήνο το σε είδαμε. Σήμερα αποφάσισες εκεί πέρα να φωτογραφηθείς έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και είναι ο ίδιος υπουργός που χθες, χωρίς κάποιου είδους εδώ, δήλωνε ότι τι να κάνει ο Κώστας Καραμαλής όταν το ρωτάνε για την ασφάλεια. Να πει ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα, δεν θα μπαίνει κανείς. Και λες κάτσε, όπα, ξέρω ότι είναι ανάμεσα σε αυτά που πετάς και δεν έχει καμία σημασία το επόμενο δεκάλεπτο, αλλά κάτσε να το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι λίγο σοβαρό αν ήξερε ο υπουργός τόσο συγκεκριμένα τα θέματα ασφάλειας, γιατί και εγώ λέω ότι ήξερε τα θέματα ασφάλειας και θα έπρεπε να ήξερε, δεν με ενδιαφέρει αν δεν έκανε τη δουλειά του. Αλλά εννοείς μήπως ότι το ήξερε και ζήγησε από τη μία τα έσοδα των εταιριών και από την άλλη την ασφάλεια των επιβατών και προτίμησε τα έσοδα από την ασφάλεια, γιατί αυτό σου ξέφυγε. Δεν ξέρω αν νιώθει ότι είπε κάτι άλλο, αλλά αυτό είπε. Αυτό που παίζει από χθες στα social media ως ομολογία ενοχής, αυτό είναι μια ομολογία ενοχής. Τι εννοείς, άλλο πράγμα να πεις βεβαίως και δεν ήξερε, που είναι πολύ δύσκολο να το πεις, γιατί υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχουν εξώδικα, υπάρχει παρέτηση. Δεν μπορείς να το πεις ότι δεν ήξερε. Οπότε είναι ποτέ δυνατόν να λες ότι ήξερε, αλλά άφησε τον κόσμο να κινδυνεύει για να μην αδειάσουν τα τρένα. Ξέρετε κάτι, υπάρχει και μια άλλη λύση που είναι να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα. Και κάτι ακόμα. Αν το πρόβλημα... Ευχαριστώ. Και αν το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για τους επιβάτες που ταξιδεύουν, δεν υπάρχει δίλημα. Αν δεν είσαι εντελώς εξαχρεωμένος, αν δεν σου έχει απομείνει ούτε ίχνος τσίπας πάνω σου, δεν υπάρχει δίλημα στο οποίο από τη μία μεριά να σταθμίζεις την ασφάλεια των επιβατών. Γιατί δεν γίνεται. Στον κορονοϊό πώς το κάναμε? Δεν υπήρχε ασφάλεια στο συγχρονισμό, απαγόρευμα το συγχρονισμό. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Κάνεις αυτά που χρειάζεται να κάνεις, ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Είναι κάπως απλό. Και, okay, δεν λες δεν υπάρχει ασφάλεια, οπότε δεν κλείνεις με μία δήλωσή σου στο σιδηρόδρομο, που αν είχες διαπιστώσει όντως το μέγεθος του προβλήματος, αυτό θα έπρεπε να κάνεις. Αλλά από την άλλη δεν κάνεις και κάτι για να το λύσεις, ενώ συνεχίζει να ταξιδεύει ο σιδηρόδρομος. Πρέπει να μείνουμε, και σωστά σχολιάζεται, στα σημαντικά. Προφανώς, οι συνεχείς εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σχολιάζονται. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει και ως TPP και ως φάρμα στα ουσιώδη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν μας ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου, μπαίνει ως ένα χτύπημα στο newsroom, η κουβέντα για το ρουσφέτ του Σταθμάρχη. Αυτά, ένα μπράβο στα ψηλά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, συγχαρητήρια, καλή τύχη με τους κεντρώους που ψάχνετε. Δεν έχει καμία σημασία για την κοινωνία το αν ήταν ρουσφέτ ο Σταθμάρχης. Είναι πάλι στο ανθρώπινο λάθος. Αυτά που έχουν σημασία είναι οι πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές που ξέχασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το τι κάνεις με την ιδιωτικοποίηση και τι θα πεις για τις δημόσιες υποδομές. Και αυτό αφορά και την αντιπολίτευση. Τι θα πει όχι η ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Θα πει ότι εγώ θα κάνω ακριβώς τα ίδια, απλώς δεν θα διορίζω με ρουσφέτια τους σταθμάρχες? Θα πει ότι απλώς ναι, θα έχω το σιδηρόδρομο του 2019 με τους δύο σταθμάρχες και εγώ θα την ολοκλήρωνα καλύτερα? Γιατί εντάξει, και εσύ δεν την ολοκλήρωσες, οπότε okay. Θα πούμε κάτι για δημόσιο χαρακτήρα έστω δεν σιδηρόδρομο? Δεν θα το πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ναι, δεν θα το πει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπέγραψε την ιδιωτικοποίηση. Οπότε ναι, δεν θα το πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εγώ ξεκίνησα να το καταλαβαίνω ότι κάπου είχαν χωρίσει οι δρόμοι μας. Ξεκινήσαμε μαζί να λέμε ότι το αφήγημα φταίει ο Σταθμάρχης, ήταν βολικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ήταν μια μορφή αποποίησης των πολιτικών ευθυνών και μια προσπάθεια να πέσει όλο το φταίξιμο σε έναν άνθρωπο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε ότι αυτό θα τον βόλευε, γιατί ο Σταθμάρχης ήταν. Θα μπορούσε να είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Μάλλον θα μπορούσε. Φαντάζομαι εγώ ότι θα γινότανε και ανάποδα. Και τότε θα κάναμε μια άλλη κουβέντα. Εμείς λέμε να μην κάνουμε μια άλλη κουβέντα ανάλογα με το πού θα κάτσει μπίλια για το τι είναι ο καθένας. Να κάνουμε μια κουβέντα όπως την καταλαβαίνουμε με βάση τα κύρια επιχειρήματα που παίζουν σε αυτή την αντιπαράθεση. Οπότε δεν έχουμε. Συνειδητά δεν έχουμε μπει στην κουβέντα αυτή για το ρουσφέτη, γιατί είναι ένα παρακλάδι της κουβέντας για την προσωπική ευθύνη στο λάθος του χειριστή. Λοιπόν, έχουμε... Είναι, ναι, απλώς αυτό. Νομίζω ότι συζητάμε για τα σημαντικά και αυτά παραμένουν τα σημαντικά. Το κομμάτι των πρώτων όρων. Και είναι και βασικό και μπαίνει με κάποιο λόγο, δηλαδή, κάποιο ρόλο για να... Και χθες της κινητοποίησης, μόλον ότι okay, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό αίτημα, δηλαδή υπάρχει έντονη οργή, προφανώς πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμου που κατεβαίνει συγκλονισμένο από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μην έχει ακούσει και ποτέ γιατί φερόβιε ή να το ακούει πρώτη φορά. Μπορεί να μην έχει εντρυφήσει πολύ στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο αίτημα, νομίζω, που έχει να κάνει με το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και το να μην μπαίνουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές. Ένα αίτημα που έχει να κάνει με την κανονική ασφάλεια, με το σεβασμό, με τις δημόσιες υποδομές, με τις δημόσιες μεταφορές, με το κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια λυσίδα. Και υπάρχει αυτό το αίτημα και σιγά σιγά βγαίνει αυτό το αίτημα μετά από τα 15 χρόνια που μας έπριζαν για το πόσο καλές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και πόσο θα εξυγχρονιστεί το κράτος μας. Ό,τι και να λέει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό βγαίνει. Δεν μπορεί να το ελέγξει και πολύ. Ούτε η λίστα πέτσα μπορεί να το ελέγξει. Το ερώτημα είναι πώς τοποθετούνται οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πάνω σε αυτό. Και είναι κρίσιμο για όλους γενικά να υπάρχει κάποιος που θα συντονιστεί με αυτές τις ανάγκες που ακούγονται και να μην ψάχνουμε ρουσφέτια στους σταθμάρχες, για να μην εκμεταλλευτεί κιόλας την αντισυστημική ψήφο, ας πούμε, η ακροδεξιά, η Ναζί, ο Κασιδιάρης. Λοιπόν, Θάνο, σήμερα έχουμε και κάποια θέματα ακόμη, δειλά-δειλά. Ξεκινάμε να συζητήσουμε κάποια θέματα ακόμη. Να μιλήσουμε λίγο, επειδή είσαι και από την Θεσσαλονίκη εσύ, θέλεις να μας πεις λίγο τις εμπειρίες σου από το μετρό. Πώς είναι, πώς ήταν, πώς ένιωσες την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησες, αν νιώθεις ότι έχει αλλάξει λίγο η εικόνα της πόλης. Up and running. Oh. Έτσι το λέμε εμείς. Πάνω στα κάστρα, θα τα ακούσει πάρα πολύ αυτή την προφορά. Να δούμε λίγο up and running, να δούμε λίγο. And because you mentioned before at the beginning of the program about public infrastructure, you need to know that the airline has been privatized and is working perfectly. The highways have been invested and we have state-of-the-art highways. The subway in Athens has been upgraded. The new subway in Thessaloniki is up and running. Ρε το μετρό της Θεσσαλονίκης, εκεί που δεν το περιμένεις. Θάνο, εσύ τι πιστεύεις για το μετρό της Θεσσαλονίκης? Ποια είναι η δική σου υποκειμενική άποψη? Επειδή εμείς θέλουμε πάντα να έχουμε και τις δύο πλευρές. Να. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι λειτουργεί το μετρό, υπάρχουν και κάποιοι που το αμφισβητούν αυτό. Εσύ πού θα τοποθετούσες τον εαυτό σου, αν κάναμε ένα γκάλωπο, ας πούμε? Εγώ λέω ότι δεν λειτουργεί ακόμα. Α, οπότε ανήκεις σε αυτούς που λένε ότι δεν λειτουργεί. Εσύ αν είσαι σε κανάλι. Α, να το πάμε έτσι. Λέει, έχουμε έναν κάτοικο της Θεσσαλονίκης που λέει δεν λειτουργεί. Ο υπουργός λέει ότι λειτουργεί. Σε δηλώσει σχετικά με την λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης, προχώρησε ο υπουργός μετανάστευσης, για κάποιο λόγο, Νότης Μηταράκης, λέγοντας ότι λειτουργεί κανονικά. Αντίθετα, πολίτης της Θεσσαλονίκης καταγγέλει ότι το μετρό δεν λειτουργεί. Επόμενο θέμα. Δεν ξέρω πώς του ήρθε αυτό. Μετά μας εξήγησε ότι up and running όταν λέει εννοεί ότι θα γίνει. Ανοίγαμε και εμείς τα λεξικά up, πάνω, running, τρέχει. Μπα όχι, δεν είναι αυτό λέμε, να το δούμε όλο μαζί. Up and running, πάνω και τρέχει. Και λέει ότι θα πει ότι λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Είπε ψέματα στο BBC. Ξέρετε, είναι κάπως εντυπωσιακό το πώς λες ότι δεν γίνονται επαναπροωθήσεις. Πες το διάλογο, λέμε και ότι δεν είναι ότι ήμασταν μπροστά την ώρα που γινόντουσαν. Σιγά σιγά αθρίζεται το υλικό και φαίνεται ολοένα και πιο κραυγαλαία η απόστασή σου από την αλήθεια, από την πραγματικότητα. Βγήκε ο άλλος τώρα, πήρε φόρα, έλεγε τι καλά που τα έχουν κάνει και είπε και για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Τώρα τι να πω, πάνω στον ενθουσιασμό του μάλλον. Άνθρωποι είμαστε. Μα γιατί? Αφού την ημέρα του εγκλήματος ο Μητσοτάκης θα πήγαινε στο σταθμό σηματοδότησης πάνω, Θεσσαλονίκη. Και όπως πολύ σωστά γράφτηκε στα σχόλια, θα έλεγε για τον υπερσύγχρονο σιδηρόδρομο, θα είχαμε και κάτι, κανένα λόγο παίγνιο έτσι με το τελευταίο, ότι δεν είμαστε πια στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης και τέτοια. Οπότε όταν μονίμως μιλάς για μια εναλλακτική πραγματικότητα, μπορεί να το παρακάνεις λίγο. Απάντησε ο υπουργός, να είμαστε δίκαιοι, λέγοντας ότι προχθές στο BBC Chart Talk αναφέρθηκα ακροθυγός σε έργα που έγινα στην Ελλάδα. Ακροθυγός. Τι σημαίνει ακροθυγός? Δεν γνωρίζω. Είναι αυτό που σημαίνει το εξαπαλώνων ήχων. Okay. Όχι, είναι αυτό που χρησιμοποιείται σαν να σημαίνει εξαπαλώνων ήχων, ενώ εξαπαλώνων ήχων σημαίνει από πολύ νεαρή ηλικία. Ακροθυγός σημαίνει χωρίς να ασχοληθώ ενδελεχώς. Απόξω. Α, ωραία. Προφανώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί, αλλά ότι το έργο έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά καθώς γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια. Ακούσαμε ότι είπε ότι το μετρό λειτουργεί. Μα το είπες ρε φίλε, μας τρελάνεις τώρα και εμάς. Ψέματα και εκεί, ψέματα και εδώ, δεν το είπα. Αφού το είπες το ρημάδι. Από κάτω, μπορεί η επιλογή της φράσης στα αγγλικά να μην ήταν η βέλτιστη. Δηλαδή δεν λειτουργεί, υπότι λειτουργεί. Εντάξει, δεν ήταν η βέλτιστη επιλογή. Το παραδέχω. Και εγώ το παρατήρησα αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να παρουσιάσω λανθασμένη εικόνα για το έργο. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Νομίζω ότι απλά του ξέφυγε έτσι μέσα σε όλη αυτή τη μαγική εικόνα που παρουσίαζε. Ναι, όμως το γράφει. Το παράκανε. Παραδέχτηκε ότι μπερδεύτηκε στα αγγλικά. Εντάξει, ζητάμε εμείς συγγνώμη. Φταίμε όλοι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τις μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Ο Νότης Μηταράκης, εμείς, ο δημοσιογράφος του BBC. Mm-hmm. Κάτσε, ρε φιλέ. Δεν έχεις πάρει. Δηλαδή, παίρνει συνέντευξη. Πήρε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη πρώτα mm-hmm. για να ξέρει για τι πράγμα μιλά. Ναι. Ακού τον άλλον εκεί πέρα, σου λέει ότι να είναι. Ο κλάδος αγγλικής φιλολογίας. Πού είναι το τμήμα, πού είναι οι φιλόλογοι. Οι απόφοιτοι καθηγητές αγγλικών δεν έχουμε στο chat. Αν είχαν αξιολόγηση οι φιλόλογοι, δεν θα μάθαινε καλύτερα αγγλικά ο υπουργός και θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα. Δεν θέλω τώρα να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση. Ευτυχώς μου και αυτά και ευθυμούμε λίγο. Λοιπόν. Δηλαδή, λίγο καμιά πορεία έτσι για ανάταση, λίγο υπουργός μετανάστευσης. Υπουργός μετανάστευσης. Αλλά στο κλίμα. Ναι, δεν ξέρω. Ο Γεραπετρίτης που δεν συνάντησε τη Λίμπε, υποθέτω δεν θα ήθελε να συναντήσει τον BBC. Οπότε στείλανε αυτόν που βρέθηκε. Ήταν ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης τον αγαπάει το φακό, το ξέρουμε από όταν έκανε τον κουμπάρσο σε σύριαλ του Αντένα. Δεν και υπάρχει λόγος να στοχοποιούμαστε τώρα ως επαγγελματικός κλάδος ηθοποιή των σύριαλς. Ναι, και εδώ κάπου σκέφτεσαι το τι έχουμε ζήσει. Επειδή έχουμε, θέλω να πω, δεν το λέω για μένα, το λέω επειδή έχουμε τον Σπύρο Γραμμένο στο The Press Project που κάνει τις εκπομπές κάθε τρίτη βράδυ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει αναδειχθεί ουσιαστικά μέσα από το τηλεοπτικό κατεστημένο. Mm-hmm. Είναι ένας, δηλαδή αν ρωτήσει τι είναι ο Σπύρος Γραμμένος στο chat GPT θα σου πει ένα τηλεοπτικός ηθοποιός, διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στα νούμερα εκεί με τον Ζερόμ. Γι' αυτό δεν θέλουμε να το μετατρέψουμε αυτό σε μια βεντέτα εναντίον των συναδέλφων των τηλεοπτικών ηθοποιών, Νότι Μηταράκη, Σπύρου Γραμμένου και άλλους. Και άλλον, να πούμε ότι γενικά η χώρα δίνει προς τα έξω τον καλύτερό της εαυτό. Δηλαδή, θυμάστε το «Μένουμε Ευρώπη», θυμάστε όλη αυτή την επιχειρηματολογία που έλεγε ότι υπάρχει μια Ελλάδα η οποία είναι μίζερη, εσωστρεφής, καθυστερημένη, Βαλκάνια, ανατολίτικη, γεμάτη από ρουσφέτη, λαϊκισμό, αντιθεσμική συμπεριφορά και υπάρχει και η Ευρώπη. Η Ευρώπη των ευρωπαϊκών θεσμών με τα γυαλιστερά πατώματα εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω βγάλει κάτι φωτογραφίες τέτοιες. Να, και να τα κόκκινα χαλιά και αυτά. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Ελλάδα δίνει τον καλύτερό της σε αυτό για να μας αγαπούν σε αυτούς τους θεσμούς και να λένε ναι, ρε φίλε, Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία της στήρησης των θεσμικών της υποχρεώσεων απέναντι στη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Ναι. Επιτροπή Λίμπε. Ήρθαν εδώ πέρα οι άνθρωποι. Να πούμε πρώτα τι είναι η Επιτροπή Λίμπε, γιατί με ρώτησε και ένας φίλος και δεν είναι σαφές. Είναι μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που ασχολείται με τις πολιτικές ελευθερίες. Μια που έχουν χτυπήσει κάποια καμπανάκια, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου για τη διολίσθηση του κράτους δικαίου και μια που κάθε παγκόσμια έρευνα που βγαίνει μας έχει όλο και πιο κάτω. Π.χ. η έρευνα των Reporters Χωρίς Σύνορα, ασχολούνται μαζί μας αυτές οι επιτροπές. Και η Επιτροπή Λίμπε είναι αυτή για τις πολιτικές ελευθερίες, η Επιτροπή Πέγκα είναι αυτή που έχει συσταθεί ως υποεπιτροπή για τα παράνομα λογισμικά. Είχε ξεκινήσει με το Pegasus και έχει περάσει και στο Predator. Έσκασαν και οι παρακολουθήσεις κορυφαίων στελεχών της αντιπολίτευσης, οπότε πήρε αυτή τον φάκελο της Ελλάδας. Λοιπόν, η Επιτροπή Λίμπε επίσης είναι αυτή που δεν συναντήθηκε μαζί της ούτε κανένας υπουργός. Κανένας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας χιλόπιτα, Ντογιάκος χιλόπιτα, υπουργοί χιλόπιτα. Εκπρόσωποι της Ελλάς χιλόπιτα. Μα είναι φοβερό, ρε. Είναι φοβερό. Είναι πλήρης περιφρόνης. Αυτή είναι η «Μένουμε Ευρώπη». Έτσι λέω και να τα λέω εγώ που δεν με νοιάζουν οι θεσμοί, που το κανονικό μου είναι, ξέρεις, να κάψω κάνα κάδο, να σπάσω καμιά βιτρίνα, τι είμαι εγώ, αυτά. Λίγο να ξυλώσω κανένα πεζοδρόμιο εκεί πέρα. Αυτά που κάνω, ρε παιδί μου. Αυτά που κάνω καθημερινά. Ναι. Να λέω εγώ λοιπόν ότι δεν με νοιάζουν οι θεσμοί. Πες το διάλογο, τι περίμενες τώρα. Αλλά από την κυβέρνηση είναι φοβερή η αδιαφορία της για, για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια να χρωματιστεί πολιτικά η Επιτροπή και να τελειώσει έτσι το ζήτημα. Θυμάστε πώς τα λύνουμε αυτά τα ζητήματα στην Ελλαδίτσα μας, που λέει κάποιος κάτι για την κυβέρνηση και λες αυτόν μην τον ακούτε, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα στην Ελλαδίτσα μας. Σε άλλες χώρες. Ωραία. Αυτό το εξάγουμε τώρα. Δηλαδή λες, δεν μιλάμε σε αυτήν την Επιτροπή γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και ο Αρβανίτης μέσα. Είναι. Ναι. Τι άλλο θες. Εντάξει, τελειώσαμε. Δηλαδή είναι η Επιτροπή του Αρβανίτη. Ναι. Είναι πόσοι, 69 βουλευτές, ευρωβουλευτές είναι τα μέλη. Πάνω από 60. Ήρθε αντιπροσωπεία αυτών των μελών, αλλά ναι. Ναι, όχι, δεν έρχονται όλοι. Δεν ήρθαν του Λαϊκού Κόμματος επίσης, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι. Οπότε εντάξει. Είναι η οικογένεια. Ειδικοί άνθρωποι. Η οικογένεια. Και όλοι έχουμε έναν θείο, ας πούμε, που στο οικογενειακό τραπέζι, δεν ξέρω. Λέει βρώμικα ανέκδοτα σεξιστικά. Αυτός ο θείος είναι η Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, οπότε γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπουμε να διαχέεται μετά και στα social media. Είναι η προετοιμασία των επιχειρημάτων. Τι λένε αυτά τα επιχειρήματα? Ότι είναι παρέμβαση στα εσωτερικά μας αυτός ο έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος γίνεται με πολιτικά, με γνώμονα, πολιτικά κριτήρια. Αυτά λένε. Τα λένε και παρά έξω. Τα λένε. Γράφει εκεί πέρα ο άλλος επιστολή και δεν ντρέπεται. Γράφει ότι θα έρθετε την ώρα που κάνουμε εκλογές. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Δεν τον νοιάζει. Το γράφει. Έχουν προκηρυχθεί την άνοιξη. Εν τω μεταξύ, οι εκλογές πάνε για καλοκαίρι. Όχι, δεν έχουν προκηρυχθεί, λέει, έχουν ανακοινωθεί. Αν προκηρυχθούν, θα ξέρουμε και μια ημερομηνία. Ναι, οκ. Okay. Η επιλογή της φράσης στα αγγλικά δεν ήταν η βέλτιστη. Όπως ναι. Είπε ο Μηταράκης, όλα κολλάνε. Αλλά αυτήν χρησιμοποίησε επίσημα ο Γεραπετρίτης. Έκλαιγε σήμερα ο Γεραπετρίτης, δεν ξέρω να τον είδες. Έχει ακόμα πένθος. Δεν είχε χθες, δεν έχει για τα νομοσχέδια, είχε για τη Λίμπε και σήμερα. Τώρα του ήρθε ξαφνικά. Ναι. Τέλος πάντων, είναι η επιτροπή που δεν δέχτηκε, προσπάθησε μάλιστα να τη σαμποτάρει να μην έρθει. Μετά δήλωσε δυσαρεστημένη η κυβέρνηση που ήρθε και λέει: πάτε να κάνετε παρέμβαση λίγο πριν τις εκλογές και δεν σέβεστε το πένθος μας, την ώρα που ιδιωτικοποιούμε το νερό, αυτό το πένθος. Και έχει ένα ενδιαφέρον να τη διαβάσετε την ανακοίνωση. Σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ναι, διαθέτει ένα σταθερό θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα, μια δυναμική καλά. Κοινωνία των πολιτών και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μας λέει. Η αντιπροσωπεία. Ευχαριστούμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Η αντιπροσωπεία όμως επισημαίνει την ύπαρξη πολύ σοβαρών απειλών προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι πολιτιακές ασφαλιστικές δικλείδες, που είναι απαραίτητες για μια ισχυρή δημοκρατία, βρίσκονται υπό έντονη πίεση. Ο δημοκρατικός έλεγχος από εξειδικευμένους φορείς και ελεύθερα ΜΜΕ έχει καταστεί κενό γράμμα. Ενώ και η δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά αργή και αναποτελεσματική. Είναι που δεν συνάντησαν τον Γιάκο, που είναι πολύ γρήγορος. Δημιουργώντας κλίμα τιμωρησίας. Η διαφθορά διαβρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα κοινά αγαθά. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βρίσκονται υπό τεράστια πίεση. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Γιώργου Καρέβας και αστυνομικές έρευνες δεν έχουν σημειώσει ορατή πρόοδο. Έτσι, όχι μόνο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στην οικογένεια του θύματος, αλλά στέλνεται ένα μήνυμα ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και η αντιπροσωπεία προτρέπει τις αρχές να ζητήσουν στήριξη από την Europol. Που παρένθεση, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Γιατί? Επιπλέον, πολλοί δημοσιογράφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές για τη σωματική τους ακαιρεότητα, λεκτικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους πολιτικούς και υπουργούς, λέει τον άλλον που έκλαιγε σήμερα, παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής με λογισμικό κατασκοπίας και στρατηγικής φύσεως προσφυγές στη δικαιοσύνη, η ιδιοκτησία των ΜΜΕ από μικρό αριθμό ολιγαρχών επιδρά αρνητικά στην πολυφωνία, οδηγώντας σε δραματικά ελλειπή κάλυψη ορισμένων θεμάτων. Θα να μου επιτρέπεις λίγο εδώ. Να ζητήσουμε συνδρομή. Επειδή είχαμε. Όχι, θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Από την Λίμπε. Σόφη. Επειδή πριν είχε αυτό το κλείσιμο του ματιού, αυτόν τον κρυφό χαιρετισμό προς το The Press Project, εδώ πέρα αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στη σειρά των podcast που έχουμε κάνει για την ελευθερία του τύπου. Δηλαδή έχει όλα τα θέματα. Έχει δολοφονία Καραϊβάζ και ασφάλεια δημοσιογράφων. Έχει μετά απειλές και αυτά. παρακολουθήσεις, άλλο επεισόδιο, αγωγές slap, άλλο επεισόδιο, ολιγάρχες και ιδιοκτησία των ΜΜΕ για την, και περιορισμό της ελευθερίας και την πολυφωνία της ενημέρωσης. Δηλαδή είναι όλη μας η θεματολογία στα 6 podcast για την ελευθερία του τύπου, με τον γενικό τίτλο θέση 108. Οπότε να ευχαριστήσουμε και για αυτήν την αναφορά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να αναγνωρίζεται η δουλειά μας, λίγο τα ανεξάρτητα μέσα, λίγο η διαφήμιση στα podcast. Απλώς τώρα, επειδή αφορά την Ελλάδα, δεν χρειαζόταν τόσο πολύ διαφήμιση. Εσείς παρόλα αυτά που τα ακούτε, μου επιτρέψεις λίγο, Θάνο, πριν ξεκινήσει το διαφημιστικό διάλειμμα, σε περιβάλλον διαφήμισης, έτσι το λέει ο Πρωτοσάλτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκριθεί και οικονομικά, εκτός από το ότι περισσότερος κόσμος παρακολουθεί αυτό που κάνουμε, αυτά πάνε μαζί. Έχοντας ενισχύσει οικονομικά την δουλειά μας και προσπαθούμε να μην το λέμε συνέχεια και προφανώς δεν μπορούμε να το λέμε συνέχεια, εξαρτάται και από την θεματολογία, είναι φορές που δεν σηκώνει να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας πούμε ότι πάρα πολλοί λένε ότι βασίζονται στις μικροσυνδρομές των αναγνωστών και ακροατών. Στην δική μας περίπτωση υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι το εννοούμε, ότι όντως αυτό είναι το οικονομικό μας μοντέλο μόνο. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας να μην αμελείτε, αν δεν είστε συνδρομητές να γίνετε, και αν είστε να μην αμελείτε να ανανεώνετε την συνδρομή σας και να μας στηρίζετε οικονομικά. Ξαναλέω, είναι ένα κλισέ των μικρών μέσων αυτό. Στην περίπτωσή μας είναι όντως ο μόνος τρόπος με τον οποίο συντηρούμαστε. Και διασφαλίζεται και πέρα από τον ανεξάρτητο χαρακτήρα και η επαγγελματική φύση του μέσου και τα τεχνικά και το ότι είμαστε σε κανονικά γραφεία και λογαριασμοί και παραπάνω προσωπικό και παραπάνω συνεργασίες και λοιπά. Ναι, είναι όντως συγκινητική η βοήθειά και θέλουμε να ευχαριστήσουμε έναν προς έναν, τον καθένα και την κάθε μια, έναν προς μία τέλος πάντων, καθένα και κάθε μια που στήριξε αυτές τις μέρες και έκανε μια καινούργια συνδρομή, μια καινούργια δωρεά. Έχει μια παραπάνω αξία το ότι γίνεται σε τέτοιες κρίσιμες περιπτώσεις, οπότε νιώθουμε ότι κάτι καλό κάνουμε. Και ελπίζουμε και σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Δεν το είχαμε πει μία εβδομάδα, το είχαμε πει για 10 δευτερόλεπτα και το λέμε τώρα, το ξανακούσετε σε αρκετές μέρες. Όχι, εντάξει, εμείς θα το λέμε αυτό, απλώς προφανώς δεν γίνεται σε μέρες που γίνεται χαμός, που είναι πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα από αυτά που ακούγονται. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει και αναφορά, αξίζει να το πούμε, έχει και αναφορά η Λίμπε στην συνεχιζόμενη, στην υπόθεση της Ελένης του Λουπάκη. Αναφέρεται στην παρενόχληση της εισαγγελέας με αρμοδιότητα τα θέματα διαφθοράς. Εδώ υπάρχει μια και πληροφόρηση, τέλος πάντων, ή κάπως για μη επικαιροποίηση, γιατί δεν είναι πλέον εισαγγελέας με θέματα διαφθοράς η κυρία Τουλουπάκη. Επίσης αθώθηκε η Ελένη Τουλουπάκη, αλλά βλέπουμε όλες τις υποθέσεις και όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος κατηδίαν, είναι διαφορετικό όταν έρχεται κάποιος απ' έξω και τα παρατηρεί. Δηλαδή τα βλέπουμε, τα βιώνουμε και μετά έρχεται κάποιος που έχει μια εποπτεία του τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, τι συμβαίνει γενικά, και έρχεται και σου λέει με μια μέτρηση, με μια αποτίμηση ότι okay, εδώ, σε αυτή τη χώρα υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Είναι εμείς που ασχολούμαστε, το καταλαβαίνουμε. Πολλοί κόσμος που ασχολείται πολύ το καταλαβαίνει, γιατί παρακολουθεί τις εξελίξεις ενώ συμβαίνουν. Αλλά υπάρχει και άλλος κόσμος που δεν τα παρακολουθεί τόσο στενά. Και εδώ όμως έρχεται το πρόβλημα από την άλλη, ότι αυτός ο κόσμος δεν θα μάθει ούτε το τι λέει η Λίμπε, γιατί τα ίδια μέσα θα του κρύψουν το τι λέει η Χ Επιτροπή, το τι λέει η τάδε έρευνα για τα χάλια μας. Αλλά τέλος πάντων, όσο και να μην πιστεύει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις δυνατότητες που έχει για να επιβάλλει κυρώσεις, αυτό είναι θέμα της Κομισιόν, είναι σημαντικές τέτοιες αποτιμήσεις σε ένα πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν ήθελε να έρθει η Επιτροπή. Έγιος θα λέω, κοιτάξτε, έλατε, σιγά τι θα κάνετε, θα βγάλετε μια ανακοινωσούλα. Είναι σημαντικό, έχει μια σημασία τέλος πάντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να πω μια κουβέντα για την ΓΕΣΕ. Δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε χθες και καλύτερα από το συζητήσαμε χθες θα μας χάλαγε η διάθεση εκεί από, από τη χαρά μας. Έβγαλε μια ανακοίνωση λοιπόν η ΓΕΣΕ για την απεργία στις 8 Μαρτίου. Την προηγούμενη μέρα έλεγε μια σειρά εργατικών κέντρων και σωματεία έχουν κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις. Στις 8 Μάρτη, όπως μου επεσήμανε κάποιος σε ένα post που έκανα για το θέμα, μου λέει πάντως κρατάνε αυτή την λαϊκή γενική του Μάρτη. Μεθαύριο 9 Μάρτη είναι προγραμματισμένο, συγγνώμη, να γίνει κατανοητό αυτό. 9 Μάρτη, σήμερα δηλαδή, όχι την ημέρα, yeah. Όχι την ημέρα την ίδια της απεργίας, την επόμενη μέρα. Λέει, μεθαύριο 9 Μάρτη είναι προγραμματισμένο το 38ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, γεγονός το οποίο αφενός δεν βοηθά στην ενεργή εμπλοκή της. Δηλαδή, διοργανώνει το συνέδριο και δεν μπορούν να εμπλακούν στην απεργία επειδή διοργανώνει το συνέδριο. Αφετέρου, λέει, οι καλοθελητές, με συσσαγωγικά το έχει αυτό, οι καλοθελητές, κάθε απόφαση θα την ενέτασαν σε εκλογικές σκοπιμότητες. Άκου τώρα, άκου τώρα. Ή σε συνδικαλιστική υποκρισία. Και για αυτούς τους λόγους, η ΓΕΣΕ απήχε από τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ξεκίνησαν να είναι ουραγοί, να υποκρίνονται πως κάτι θέλουν να κάνουν και να κάνουν πάντα πάρα πολύ λίγα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και έχουμε καταλήξει στο σημείο να μην κάνουν τίποτα την ώρα που ο τόπος βράζει. Έγινε μεγαλύτερη κινητοποίηση και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η ξεφτύλα όταν εσύ λείπεις και γύρω σου υπάρχει μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Γιατί έχεις μούτρα να εμφανιστείς όταν η απουσία σου σημαίνει κάτι. Όλο αυτό το θεσμικό βάρος που έχει η ΓΕΣΕΕ, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί συνδικαλιστικά στο υψηλότερο επίπεδο τον εργαζόμενο κόσμο της χώρας. Λοιπόν, και σκεφτείτε ότι λείπεις και όχι απλώς δεν σημαίνει τίποτε αυτή η απουσία. Γίνεται μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει γίνει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα να πει, ρε παιδιά, δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Κανείς δεν κλονίζεται. Μου πεις, είναι ωραία τα λεφτά. Ωραία η μισθή. Δεν ξέρω δηλαδή, έτσι μου έχουν πει. Ότι από ένα σημείο και μετά λέει ο άλλος, δεν βαριέσαι καημένη. Εντάξει τώρα, θα σε βρίζουν. Θα σε βρίζουν. Γενικά, άμα πετύχεις πολλά στη ζωή σου, όλο και κάποιος θα σε βρίζει. Υπάρχει και σήμερα η ΓΕΣΕΕ, έτσι. Αυτό λέμε δηλαδή. Ότι έγινε όλο αυτό που έγινε χθες. Απήχε η ΓΕΣΕΕ. Βγήκε όλος αυτός ο κόσμος παρά την αποχή και θεωρούμε ότι με αυτή τη μορφή υπάρχει ως οργάνωση, ως συνδικάτο κάτι. Έχει λόγο ύπαρξης μετά από όλο αυτό. Να μην είμαστε άδικοι, να περιμένουμε και τι θα συμβεί σήμερα. Περιμένουμε, δεν βαριέσαι, τσάμπα είναι. Στο καβούρι. Γιατί μπορεί χθες να ήταν το ορεκτικό η μεγάλη κινητοποίηση. Δεν ξέρετε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά, στο Καβούρι. Σήμερα στο Καβούρι τρίζει κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Είναι και αυτό με το Καβούρι εκεί πέρα. Δεν μπορούμε γιατί έχουμε συνέδριο. Ή γιατί μπορεί κάποιοι να εκμεταλλευτούν για κομματικές σκοπιμότητες την κίνησή μας. Δεν εκπροσωπείς την εξουσία, εκπροσωπείς τους εργάτες. Αυτό το ξέρω ότι ακούγεται αφελές. Απλώς. Έγραφα ότι κάπου έχουν πέσει τα προσχήματα, ότι είναι στη φάση του Βασίλη Χιώτη, ότι βαριούνται και να πούνε ψέματα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι καν σε μια κατάσταση εκεί πέρα που να πούνε ότι ναι ρε παιδί μου, πρέπει να υποκριθούμε, πρέπει να κάνουμε ότι νοιαζόμαστε. Δεν θα νοιαζόμαστε, δεν θα βγούμε φωτογραφίες κλαίγοντας, δεν θα μας ενδιαφέρει, αλλά θα κάνουμε ότι μας ενδιαφέρει. Αυτοί δεν νιώθουν καν την υποχρέωση να προσποιηθούν ότι τους ενδιαφέρει. Ε, παιδιά, αφήστε το. Έχουμε αύριο, όπως έλεγε κάποιος, δεν μπορώ να έρθω γιατί ταξιδεύω την άλλη εβδομάδα. Και λες, εντάξει, πόσο θα θες για να ετοιμάσεις μια βαλίτσα, δηλαδή. Είναι η δικαιολογία τώρα, έχουμε στις 9 συνέδριο και γι' αυτό δεν μπορούμε στις 8 να συμμετάσχουμε στη γενική απεργία. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Απλώς είναι, σε αυτό προστίθεται και αυτό ως κερασάκι στην τούρτα, ότι πήραν τηλέφωνο την γυναίκα του Γλέζου, την χείρα του Γλέζου, για να καλέσουν τον Γλέζο να μιλήσει στο συνέδριο 3 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Μανώλη Γλέζο. Ναι, είναι κάποιος που σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε να τον καλέσει. Το έγραψε η κυρία Αργυρού, το έγραψε στο Facebook, έγραψε, χτύπησε το τηλέφωνό της. Είπαν ο κύριος πρόεδρος, θα ήθελε ο κύριος Γλέζος να εμφανιστεί. Λέει, δεν το γνωρίζει ότι δεν ζει εδώ και 3 χρόνια. Και αυτή η ιδέα, όπως καταλαβαίνετε, κάπως έρχεται και δένει με όλα τα προηγούμενα. Και δίνει αυτήν την εικόνα του εκτός τόπου και χρόνου. Είναι άνθρωποι που δεν πατάνε πουθενά. Δεν είναι σε μια παραζάλη. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Δεν καταλαβαίνεις που είναι. Δεν καταλαβαίνεις που βρίσκονται. Τίποτα. Είναι σε άλλο πλανήτη, σε άλλο σύμπαν. Θα φας τη γλώσσα σου μετά από αυτά που θα συμβούν σήμερα στο Καβούρι. Εγώ το λέω. Ξεκινάει από το Καβούρι η επανάσταση ξαφνικά και μένουμε όλοι. Αυτό να πούμε ότι το έκαναν οι παρατάξεις που αντιστοιχούν στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Δεν ήταν ομόφωνοι, αλλά αυτοί οι δύο μπλόκαραν την απόφαση. Και πάει στο διάλογο τώρα η Νέα Δημοκρατία, πες είναι και κυβέρνηση. Και το Πασόκ και η Πάσκε το έκανε αυτό. Ψήφισε ενάντια στη συμμετοχή. Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν λέω, μην είστε κομμουνιστές, μην είστε σοσιαλιστές, μην είστε ακραίοι γενικώς. Ας είστε αξιοπρεπείς άνθρωποι με γραβάτες και μισθούς. Αλλά δεν γίνεται τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα χθες και εσείς να έχετε ξεχαστεί κάπου. Δεν γίνεται. Ήτανε κάπως με όλη την σταθερή πτωτική πορεία της αξιοπρέπειας της ΓΕΣΕΕ, νομίζω ότι αυτό ήταν νέα βάθη. Όπως λέμε ότι ήταν κάτι καινούριο για μας, ότι ήταν μια αναζωογόνηση του κινηματικού κόσμου. Αυτό ήταν χθες. Ήταν κόσμος στο δρόμο. Πάρα πολλοί κόσμος. Πολύ περισσότερος από ό,τι έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Όπως από τη θετική πλευρά συνέβη αυτό, έτσι και από τη πλευρά της ΓΕΣΕΕ ήταν σοκαριστική η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Να σας πούμε και πάλι ευχαριστώ και για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην κατάσταση που είναι τα ΜΜΕ, το ότι μας εμπιστεύεστε και είστε και εδώ και στηρίζετε οικονομικά ή λέτε και μια καλή κουβέντα, έχει ιδιαίτερη σημασία στους καιρούς που ζούμε. Και αύριο πάλι εδώ, πάλι μαζί, πάλι αυτοί. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλό απόγευμα. Α, περίμενε. Να πούμε για την εκδήλωση την απόψινή. Μπορείς να ανοίξεις να τα διαβάσεις. Είναι 7 η ώρα, θα προβληθεί ταινία για τον Ασάνς και θα είναι η σύντροφός του εκεί πέρα, η Στέλλα Ασάνς. Τουλάχιστον η Λαμπρινή και εγώ θα είμαστε εκεί να δείτε και την ταινία και να συναντήσετε και αυτή την γυναίκα. Να διαβάσετε αυτό που έχει γράψει η Λαμπρινή σχετικά. Είναι... Ο Ασάνς συμβολίζει πάρα πολλά για μας. Θάνο, μια λέξη θα πω και μετά να δώσε τα στοιχεία τα πρακτικά. Σε 5η, 9 Μαρτίου, στις 7, στο ΣΥΝΕ Τριανών. Μπράβο, στο Τριανών. Το ντοκιμαντέρ Ιθάκη είναι για τον αγώνα της οικογένειας του Τζούλιαν Ασάνς να κρατηθεί στην επικαιρότητα μία ακόμη υπόθεση που τόσοι και τόσοι ισχυροί θέλουν να εξαφανίσουν. Οργανώνεται από το ΜΕΡΑ. Θα είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Θα έχουμε μετά, όσο ξέρω, και μια συνέντευξη με την Στέλλα Ασάνς. Ναι. Οπότε, η Λαμπρινή. Την κάνει η Λαμπρινή Θωμά. Ναι. Ο Ασάνς είναι ένα πρόσωπο μυθικό για μας. Είναι ένα πρόσωπο που στον μεγαλύτερο βαθμό που μπορεί να φανταστεί κανείς για τα δικά μας δεδομένα. Προφανώς υπάρχουν χειρότερα, βασανιστήρια, φυλακές, δολοφονίες. Αλλά για την χώρα που επέρεται για, τα, για, την, για τον σεβασμό στα δημοκρατικά δικαιώματα είναι μια υπόθεση ακραία. Η υπόθεση του Ασάνς είναι κάπως σαν να συμβολίζεται το τι μπορεί να σου τύχει αν λες τα πράγματα που δεν θέλουν να λες. Δηλαδή αν ασκείς θαραλέα την δημοσιογραφία. Στα κείμενα που έχουμε ανεβάσει σήμερα θα βρείτε και την συνέντευξη που είχε κάνει ο Εφήμερος από τον Ασάνς. Θα καταλάβετε δηλαδή για ποιο λόγο η υπόθεση αυτή μας συγκινεί και μας ενδιαφέρει. Και για το τι είναι δημοσιογραφία και για το πώς είναι μερικοί άνθρωποι που κάνουν δημοσιογραφία. Ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε όλο αυτό τον καιρό, μέσα στην κουβέντα για τα podcast και το τι είναι όλα αυτά που δεν είναι δημοσιογραφία, έχει σημασία να μπορούμε να εμπνεώμαστε και από ανθρώπους που κάνουν ό,τι κάνουν με τεράστιο προσωπικό κόστος, διαλύοντας την προσωπική τους ζωή, θυσιάζοντας πραγματικά την, ό,τι υπάρχει από, την, από τη ζωή τους, προκειμένου να βάλουν στο ζύγι από την άλλη πλευρά την δυνατότητα να μιλούν με παρησία για πράγματα τα οποία το κράτος, η εξουσία δεν θέλει να μιλούν. Για μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία, πέρα από το γεγονός ότι ο Ασάνς είναι ένα σύμβολο της δημοσιογραφίας, και για αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι ο Κώστας γνώριζε τον Ασάνς, είχαν αναπτύξει και μια συνεργασία, είχαν κάνει αυτή τη συνέντευξη, ο Κώστας είχε πάει στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο και είχε συναντήσει τον Τζούλιαν Ασάνς, όπως και είχε οργανώσει τεχνικά μια μεγάλη εκδήλωση ένα χρόνο μετά που μεταδιδόταν σε διάφορες πόλεις που είχε παρέμβει και ο Ασάνς και είχε αναλάβει όλα τα τεχνικά. Ευχαριστεί ονομαστικά τον Εφήμερο. Το έχουμε βάλει στο επεισόδιο της ανασκόπησης που είναι για τον Ασάνς. Μπορείτε να το δείτε και να δείτε για ποιον λόγο τα λέμε όλα αυτά. Υπάρχει και το απόσπασμα αυτό, αλλά είναι και οι αποκαλύψεις που έχουν έρθει μέσα από το The Press Project. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα ήθελες να μιλήσεις. Ναι, και ήμασταν για ένα διάστημα ελληνικοί συνεργάτες του Wikileaks. Είχαμε πάρει μέρος σε κάποιους από τους φακέλους. Ένας από αυτούς ήταν ο φάκελος για τον πόλεμο στην Ιεμένη, για το οποίο το Wikileaks είχε γράψει πολύ, είχε δημοσιεύσει έγγραφα όταν δεν γνώριζε σχεδόν κανείς τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ιεμένη από την Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι τότε γιατί το είχαμε γράψει και να λέμε ο κρυφός πόλεμος των ΗΠΑ στην Ιεμένη. Και για το ΑΚΕΠΕ, για τα έγγραφα του ξαδέλφου του Ταγί Περντογάν του Αλμπαϊράκ, που ήταν και υπουργός ενέργειας, και το τι αποκάλυπταν αυτά για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς μέσα στο τουρκικό κόμμα, για το πώς λειτουργούσε, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για το πώς λειτουργούν τα τρολ του ΑΚΕΠΕ στο διαδίκτυο, που παίρνουν με mail ένα hashtag και προσπαθούν να κάνουν μια καταιγίδα στο Twitter με αυτό το hashtag, και αυτό δίνεται κάπως κεντρικά στο ΑΚΕΠΕ, να πω. Και διάφορα άλλα τέτοια σχετικά με τον έλεγχο. Ήταν αυτοί οι δύο φάκελοι είναι που μου είχαν μείνει. Λοιπόν, το 2015-2016, δυστυχώς, όπως καθένας καταλαβαίνει, καθώς αυτό βασιζόταν σε μια προσωπική σχέση και καθώς μετά και το Wikileaks και ο Ασάνς είχε τα δικά του με το Λονδίνο κλπ, δεν συνεχίστηκε σε επόμενη αυτή η συνεργασία, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει και αυτό. Όλες οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην απελευθέρωση του Ασάνς. Η Λαμπρινή έχει παρακολουθήσει την δίκη διαδικτυακά, όπως μπορούσε να την παρακολουθήσει. Ήταν ανάμεσα στους δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, που δεν είναι πολλοί αυτοί οι δημοσιογράφοι που παρακολούθησαν την δίκη. Οπότε απόψε 7 η ώρα, θυμηθείτε το αυτό, είναι νωρίς, στον κινηματογράφο Τριανών θα είναι προβολή της ταινίας και θα είναι παρούσα η Στέλλα Σάνς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.